program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Wygląda na to, że referendum w sprawie reformy edukacji nie będzie. Zmienić ma się dosłownie wszystko za chwilę o reformie więziennictwa. I o kleszczach, które zaatakowały policjantów z poznańskiego komisariatu. Reforma oświaty jest faktem i trzeba ją spokojnie wprowadzić, przekonuje premier Beata Szydło. Powtarza, że wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji został złożony w Sejmie zbyt późno. Gdyby w odpowiednim momencie ten wniosek został złożony, czyli przed przyjęciem przez Sejm i podpisaniem ustaw przez pana prezydenta i przede wszystkim wdrożeniem reformy, to to referendum miałoby sens. Natomiast my jesteśmy w tej chwili w środku procesu zmiany systemu edukacji w Polsce. Premier pytana, czy porozmawia z rodzicami, którzy w piątek złożyli w jej kancelarii pismo z prośbą o spotkanie, odpowiadała tak. Oczywiście, jeżeli mają wątpliwości rodzice, to trzeba z nimi rozmawiać. Wszyscy dyrektorzy, kuratorzy zostali przez nas zobowiązani do tego, żeby udzielać informacji, rozwiewać wątpliwości. Od czwartku znajduje się w Sejmie wniosek o referendum w sprawie edukacji, który złożyli przedstawiciele ZNP, opozycji i rodziców. Podpisało się pod nim ponad 900 tysięcy osób. Jest w nim tylko jedno pytanie. Czy jest pani pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku? Zgodnie z reformą zostaną zlikwidowane gimnazja, powróci 8-letnia szkoła podstawowa. I jeszcze sondaż. W najnowszym badaniu ośrodka Kantar Millward Brown SA dla TVN24 55% pytanych opowiada się za referendum. Referendum w sprawie reformy edukacji. 36% jest przeciwko takiemu plebiscytowi, 9% nie ma zdania na ten temat. W planach budowa nowych zakładów karnych, rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, a także zmiana systemu resocjalizacji. Cała reforma ma kosztować 1,5 miliarda złotych. Resort Sprawiedliwości chce zmodernizować służbę więziennictwa. Szczegóły zna Ksenia Maćczak. Służba więzienna według planów resortu sprawiedliwości ma się stać jedną z najnowocześniejszych formacji mundurowych zarówno w Polsce, jak i w Europie. To dlatego, że jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Służba więzienna jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Trzecią największą uzbrojoną formacją mundurową w Polsce. I formacją, która poważnej reformy po 89 roku się nie doczekała. Dlatego teraz zmienić ma się dosłownie wszystko. Od budynków po wyposażenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy. Niezmiernie cieszę się, że w planach jest powołanie profesjonalnej Wyższej Szkoły Więziennictwa. My musimy kształcić nowych ludzi. Mówi dyrektor generalny Służby Więziennej Jacek Kitliński i jednocześnie zapewnia, nikt z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nie straci pracy w związku z modernizacją więziennictwa. To będzie się przekładać przez wymierne korzyści dla funkcjonariuszy. Już w tym roku mamy zatwierdzoną podwyżkę, której jestem przekonany, że jeszcze w miesiącu maju zostanie wypłacona. Podwyżka była zaplanowana w uchwalonym programie modernizacji Służby Więziennej, który wszedł w życie w styczniu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kleszcze pogryzły policjantów z poznańskiego komisariatu. Blisko 30 funkcjonariuszy na Wildzie zaatakował obrzeżek gołębień. To rodzaj kleszcza występującego m.in. w miejscach gniazdowania gołębi. Decyzją szefa poznańskiej policji część komisariatu została zamknięta. Kleszcze usuwa z budynku wyspecjalizowana firma. Do tej pory policja nie otrzymała informacji, by wskutek kleszczu ucierpiał jakikolwiek odwiedzający komisariat petent. A my przy tej okazji przypominamy, że od ponad 20 lat rośnie w Polsce liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. To druga obok boreliozy choroba przenoszona przez te pajęczaki. Bardzo groźna, bo może doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet zgonu. Najbardziej zagrożoną, a nieszczepioną przeciwko KZM grupą zawodową są rolnicy. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu mamy grupy zawodowe, które są szczepione obligatoryjnie. I tak na przykład wszyscy, którzy pracują w lesie, w sensie administracji leśnej, są szczepieni. Mówi Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu. To, kto choruje u nas na KZM, to w dużej części właśnie rolnicy. Eksperci zauważają, że bardzo rzadko szczepieni są też pracownicy zakładów usług leśnych. Do szczepień nie możemy ich zmusić. Doktor nauk medycznych Piotr Kocbach, specjalista chorób zakaźnych. To jest tylko dobra wola pracodawcy, natomiast no, większość z nich nie kwapią się, to jest zbyt duży koszt. Dodajmy, że szczepionka przeciwko KZM jest efektywna. Całkowita skuteczność u regularnie szczepionych osób wynosi 99%. Marek Lewiński, Polskie Radio Olsztyn. Jeszcze tylko do końca kwietnia organizacje prowadzące dożywianie dzieci mogą zgłaszać się do wakacyjnej edycji programu Pajacyk. To będzie pierwsza taka akcja w sezonie letnim. Jak podkreśla Bogna Różyczka z Polskiej Akcji Humanitarnej, oferta jest skierowana do świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych oraz innych placówek dziennego wsparcia dzieci. Szkoły, jak wiadomo, lipiec, sierpień nie działają, w związku z czym jest taka luka, jeśli chodzi o te dzieci, które potrzebują posiłków takich pełnowartościowych na co dzień, bez tej przerwy letniej oczywiście. To jest to tak samo bardzo potrzebne, mimo że się nie uczą. Na wakacyjną akcję Pajacyk Pach przeznaczy około 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Tomasz Golub, Tomasz. Śpiewali kibice podczas spektakularnych szarży Mistrza Świata na torze. Śpiewają i teraz, trzymając kciuki za najlepszego polskiego żużlowca w historii. Wczoraj otrzymaliśmy garść dobrych informacji, które przekazał Robert Włodarski, ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Pan Tomasz Golub odzyskał przytomność, jest odłączony od respiratora, oddycha sobie samodzielnie. Na to czekaliśmy. Ja z nim rozmawiałem, ta rozmowa była krótka. Poprosił też o spotkanie z rodziną. To się odbyło. Mogę tylko powiedzieć, że ta rozmowa była bardzo emocjonalna. Jeżeli będzie mógł funkcjonować pod względem własnego oddechu poza naszym oddziałem, to niezwłocznie zostanie przeniesiony na oddział neurochirurgii. Golub w niedzielę miał wypadek podczas treningu na motokrosie, w wyniku którego doznał m.in. poważnego urazu kręgosłupa. Tomasz Golub jest ikoną żużla, gwiazdą tenisa jest niewątpliwie Agnieszka Radwańska. Niestety ten sezon nie daje Polce zbyt wielu powodów do radości. Po miesięcznej przerwie Radwańska wróciła na kort, ale niestety przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie. Lepsza okazała się Jekaterina Makarowa. Rosjanka wygrała w 2 setach do 2 i 4. Przegrała także reprezentacja w hokeju na lodzie, która marzy o grze w światowej elicie. By znaleźć się wśród najlepszych, musi zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A, które rozgrywane są w Kijowie. Jak na razie Polacy mają na koncie wygraną z Ukrainą i dwie porażki z Koreą Południową i z Kazachstanem. Po wczorajszej przegranej podogrywce z Kazachami, zawodnicy, w tym ramkarz Przemysław Odrobny, czuli spory niedosyt. W tym momencie jesteśmy wkurzeni, że nie mamy tych 3 punktów, tak? Bo ciężko pracowaliśmy cały mecz. Byliśmy przekonani, że uda nam się wygrać z Kazachstanem. Wychodząc na ten mecz, założyliśmy sobie, że wygrywamy. I robimy wszystko, żeby być bliżej awansu. No, ważne, że chociaż jest ten punkt. Polacy mają 4 punkty na koncie i zajmują 4. miejsce w tabeli. Jutro zagrają w kolejnym meczu z Węgrami. W piłkarskiej Europie, w Premier League, na fotelu lidera coraz wygodniej rozsiada się Chelsea. Londyńczycy pokonali 4-2 Southampton. W Hiszpanii wpadka Atletico Madryt. Półfinalista Ligi Mistrzów przegrał u siebie 0-1 z Villarrealem. W Niemczech i Francji poznaliśmy pierwszych finalistów krajowych pucharów. Eintracht Frankfurt pokonał 7-6 w rzutach karnych Borussię Mönchengladbach i już czeka na rywala. Dzisiaj Bayern Monach zagra z Borussią Dortmund. Niemniej ciekawie zapowiada się półfinał w Pucharze Francji, w którym Monaco zagra z Paris Saint-Germain. W finale jest już Angers. Zapowiada się pochmurny dzień. Będzie padał deszcz, najmocniej w centrum, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Na Podkarpaciu możliwe także burza, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Miejscami na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich możliwe delikatne przejaśnienia. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich w porywach do 60, a w Karpatach do 100 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Temperatura dziwna, jak mówimy od rana, od 7 stopni w Warszawie, Łodzi, Katowicach i we Wrocławiu, 9 w Trójmieście, Toruniu i Bydgoszczy, 11 stopni w Olsztynie i Elblągu i to od razu przeskok na 19 w Przemyślu. No tak to sobie wymyślili. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Wyborne winogrona czerwone tylko 7,99 za kilogram, a polskie pieczarki tylko 2,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09, 2:07 to nasz numer telefonu. Chciałem zdać raport od domowego maturzysty, bo to już za tydzień i jeden dzień egzaminy się zaczynają. Jest w fazie nerwów i wielkich emocji. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. Serdecznie, czuwaj, serdecznie pozdrawiamy maturzystów. Jak Państwo wiedzą, zapewne przed budynkiem przy Myśliwieckiej 357 jest kasztanowiec, który oczywiście liście już ma. I tak dzisiaj rano przyglądałem mu się, czy zdąży, czy nie zdąży na te matury. Wygląda, że zdąży.

Tych problemów jest bardzo dużo. Niektóre to są rzeczywiście problemy, inne to są raczej niedogodności. Natomiast podstawowy jest taki, że po prostu zanikają nam mięśnie. Nie zdajemy sobie może z tego sprawy, chociażby, nie wiem, biegając, przekopując ogródek albo ćwicząc na siłowni. Są takie partie mięśni, o których istnieniu my nawet nie mamy pojęcia. Dopóki a one się same ćwiczą, tak, ale one się same ćwiczą przez to, że na Ziemi panuje grawitacja. Mhm. Czyli te mięśnie muszą utrzymywać nas w pionie, na przykład kręgosłup, na przykład kości, szkielet cały, bo gdyby nie utrzymywały, byśmy się po prostu poskładali jak scyzoryk. Jak grawitacji nie ma, te mięśnie nie mają obciążenia, w związku z tym zanikają po prostu. Człowiek funkcjonujący bez siły grawitacji musi bardzo dużo ćwiczyć, a nawet i to nie pomaga. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić w ogóle statek, który jest wielkości, ma masę całej planety. No bo on musi być z czegoś zrobiony. Czyli co, gdybyśmy go budowali na Ziemi, to musielibyśmy tą planetę rozebrać w całości, te minerały wszystkie, nie wiem, przetopić, nie wiem, jakoś przekonstruować. No, powiedzmy z innych planet trochę to możemy. Ale może, okej, okay. Jest dużo prostszy sposób na to, żeby wytworzyć sztuczną grawitację. Pan mi opowiadał, a nie, to nie pan mi opowiadał. To nie ja? To ten policjant, który stał przy pana samochodzie i spisywał numery, że pan dzisiaj do pracy jechał tak dosyć, bym powiedział, szybko. Więc nieprawda. Ja się domyślam. Nieprawda to jest? Aha, to... No dobrze. Nie będę... Trzymam się mojej wersji, nieprawda. Aha. Chodzi mi o to, że jadąc tak szybko, wchodząc w zakręty, na pewno pan czuł przeciążenia. Każdy to czuje, kto nawet jedzie, nie wiem, tramwajem, autobusem. Na zakręcie rzeczywiście jest jakaś siła, która wyrzuca nas na zewnątrz tego zakrętu. Więc tworząc, budując statek kosmiczny, w którym jest jakiś element obracający się, wirujący, jesteśmy w stanie wytworzyć siłę, która może dla naszego mózgu udawać sztuczną grawitację. I zresztą w wielu filmach science fiction, no jak właśnie. Lecą, no to są takie duże pierścienie, które tak sobie wirują. Przy odpowiednio dobranym promieniu i prędkości jesteśmy w stanie w tym zewnętrznym pierścieniu wytworzyć siłę grawitacji taką jak na Ziemi. Ja ostatnio oglądałem taki film. Oni lecieli, daleko lecieli. Gdzieś tam w okolicy Czarnej Dziury mieli polecieć. A to trochę to głupie, się... ale to okej. Okay, nie, właśnie, żeby ona ich tak troszkę, żeby polecieli dalej. Aha, nadała im prędkość. Proca grawitacyjna. No. To się tak nazywa. Dobrze. No i właśnie oni się kręcili. No to jest jeden ze sposobów i to wcale nie głupi. Też tak zrobię kiedyś. Okej. Okay. Doktor Tomasz Chorzek. Jadąc do pracy? Okej. Okay. Pozdrawiam. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back. Adam Malecki poinformował, że koń, który wygrał pierwszą gonitę na Służewcu w tym sezonie, miał na imię Bowie. No, taka sytuacja. Jeśli chodzi o grawitację, to pan Stefan napisał, jeśli grawitacja jest zależna od masy, to ja wytwarzam dużą grawitację. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Bardzo dobrze. 21,5 minuty po siódmej. Teraz Łukasz Walewski i... No i skoro o koniu, ja tak naprawdę miałem koniem kończyć, ale zapytam może inaczej. Końskie zdrowie. Pan ma końskie zdrowie, proszę pana? Staram się, ale nie zawsze wychodzi. Proszę pana, ja panu życzę takiego końskiego zdrowia, jakie ma królowa Elżbieta II. Prawda. Przypomnijmy, 21 kwietnia skończyła 91 lat i w fakcie na okładce ostatniej tylnej, jak to się mawia, czyli na ostatniej stronie, mamy zdjęcia, jak to królowa ostatnio jeździła na koniu, dokładnie na swoim ulubionym kucu rasy Fel. No i bez problemu. Ale to bez są problemu. Zdjęcia aktualne. To są zdjęcia aktualne. Królowa po prostu w wieku 91 lat. Konno, przejażdżka. Niestraszna jej wichura ani wiatr. Czytamy, królowa Elżbieta II nawet w najgorszą pogodę nie rezygnuje z konnej przejażdżki po parku otaczającym jej zamek Windsor. Chociaż monarchini jest już w bardzo zaawansowanym wieku, to swoją sprawnością fizyczną cieszy poddanych. W chusteczce. I dla porównania dodane jest zdjęcie z roku 53, gdy królowa jeździła. Również chyba tu się akurat po Dublinie przechadzała. To chyba nawet wygląda jak wjazd do Buckingham Palace. No i jak czytamy, jazda konna to jeden z ulubionych sportów królowej Elżbiety II. Takiego końskiego zdrowia wszystkim państwu życzę. Przechodzimy do tego, co w kraju. W Rzeczpospolitej bardzo ciekawy wywiad z Michałem Dworczykiem, wiceministrem obrony narodowej. Rozmawiał Marek Kozubal. Chodzi o to, że MON chce w tej chwili ułatwić uczniom, którzy chodzą do szkół wojskowych lub klas mundurowych, aby mogli łatwiej swoją karierę zawodową w wojsku rozpoczynać. Prowadzicie na ten temat rozmowy z resortem edukacji. Minister odpowiada, szkoły, które prowadzą klasy mundurowe, działają w większości w oparciu o programy innowacyjne. Od września tego roku ruszy pilotażowy projekt skierowany na początku do wybranych placówek z klasami mundurowymi. Na razie będzie on prowadzony na zasadzie eksperymentu pedagogicznego. Teraz niemal za wszystko, czyli na przykład amunicję na strzelnicach, ćwiczenia na poligonie, a także mundury uczniowie płacą. Odpowiedź: to się zmieni. Przygotowaliśmy przepisy, które umożliwią dofinansowanie szkół z budżetu resortu obrony narodowej. Dotychczas takiej możliwości nie było. Placówki mogły tylko uczestniczyć w konkursach rozpisywanych przez MON dla organizacji pozarządowych. Plany resortu przewidują wzrost liczebności armii, to prawda? Tak, to jest nasz cel. Chcemy zwiększyć liczbę żołnierzy do 200 tysięcy, w tym 130 tysięcy żołnierzy zawodowych. Aby do tego doprowadzić, musimy między innymi zreformować system szkolenia i naboru do wojska. No i o tym więcej w artykule w wywiadzie opatrzonym artykułem, opatrzonym tytułem Klasa Wojskowa w każdym powiecie. Zmieniamy gazetę. Teraz dziennik Gazeta Prawna. Tutaj obiecany sondaż dotyczący Donalda Tuska. Choć przybywa osób, które uważają, że szanse Donalda Tuska na prezydenturę w 2020 roku rosną, to wyniki sondażu trudno uznać za jednoznaczne. Pokazują to odpowiedzi na inne pytania. PiS zarzucał Tuskowi, że bardziej dba o niemieckie niż o polskie interesy. Na pytanie, na ile zgadzasz się z takim stwierdzeniem, zgadzam się lub raczej się zgadzam, powiedziało blisko 40% badanych, a przeciwnego zdania było 37%. Jednocześnie ponad połowa pytanych zgadza się z twierdzeniem, że Donald Tusk dobrze reprezentuje w Unii Europejskiej polskie interesy, zaś przeciwnego zdania jest 28% badanych. To badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna w dniach 14-18 kwietnia. To był dziennik Gazeta Prawna i jeszcze zajrzymy do Gazety Wyborczej na stronę Światowe. Polecam państwu artykuł Macieja Stasińskiego. Krwawy piknik z reżimem Maduro. Setki tysięcy ludzi ponownie wyszły na ulice wenezuelskich miast. Chcą obalenia reżimu prezydenta Nicolasa Madury. Tym razem miał to być pokojowy piknik, ale w starciach z policją i bojówkami znowu zginęli ludzie. 3 tygodnie demonstracji kosztowało życie 21 osób. Dziękujemy, to Łukasz Walewski i poranna prasa. Przed siódmą rozmawialiśmy o tym, że mamy dzień przedsiębiorczości. Zastanawialiśmy się, co to jest gen przedsiębiorczości, kto z nas ma, kto nie ma, czy można się z tym urodzić, czy trzeba to jakoś nabyć w ciągu całego życia. I pan Tomek napisał: super wiadomość z samego rana. Po tylu latach dowiedziałem się, że jednak jestem przedsiębiorczy, a nie leniwy. Tak, tam taka wersja właśnie była. Cała edukacja była kombinacją alpejską, jak przejść z klasy do klasy najmniejszym wysiłkiem. Na przerwach

południa, gdzie znajdują się kolebki gangów. Ankietę rozpisano w ramach programu kształtowania sprzeciwu wobec mafii. Odnotowano w niej też, że 90% młodzieży odrzuca i potępia zorganizowaną przestępczość. I to nawet bez lektury kapitana Żbika. Gdzie jest Jasnowłosa, wąż z rubinowym oczkiem czy nocna wizyta to niektóre z przygód bohatera komiksów z lat 70. Jego postać ożywa ponownie w książce Mateusza Szlachtycza i Maxa Suskiego pod tytułem Kapitan Żbik, portret pamięciowy. Bogato ilustrowany album zawiera najważniejsze wątki śledztw oraz opis i analizę zjawiska, jakim była postać Żbika. Praca nad książką trwała 4 lata. Jednak Max Suski przez 10 lat podróżował po Polsce i wschodniej Europie, by sprawdzić, czy miejsca znane z komiksu naprawdę istnieją. Udało się odnaleźć każde z nich. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął wieloletni plan finansowy państwa na lata 2017-20. To dokument, który każdego roku jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia. No i na jego podstawie jest planowany budżet na następny rok. W dokumencie zapisano, że w tym roku wzrost gospodarczy powinien wynieść 3,6%, a dane za kolejne lata będą jeszcze lepsze. Głównym czynnikiem wzrostu będzie konsumpcja. W latach 2019-2020 wzrost produktu krajowego brutto ma wynieść 3,9%. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym roku wyniesie 2,9% produktu krajowego brutto. W kolejnych latach wskaźnik będzie się obniżać i wyniesie 2,5% w 2018, 2% w 2019 i 1,2% w 2020 roku. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat sytuacji na rynku pracy w marcu. Z szacunków resortu pracy wynika, że w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia spadła do 8,2%, czyli wyniosła 0,3 punktu procentowego mniej niż w lutym. To najmniejszy wynik od 26 lat. Analityk Domu Maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj uważa, że sytuacja naszego rynku pracy owszem jest dobra, ale zróżnicowana. Istnieje podział na pewne województwa, gdzie jest lepiej z pracą, inne województwa, gdzie jest zdecydowanie gorzej. Większe miasta mają przewagę nad mniejszymi czy nad obszarami wiejskimi. Jedne branże i zawody są rozchwytywane, a inne zdecydowanie mniej. Tym niemniej rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zdolny do zmiany miejsca zamieszkania i do zmiany branży, to praca dla niego powinna się znaleźć. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w marcu wyniosła ponad 1 300 000 osób, czyli była o blisko 60 000 niższa niż w lutym. Spadki odnotowano we wszystkich województwach. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Sentyment na rynku wyznaczały wyższe od oczekiwań wyniki kwartalne dużych spółek oraz oczekiwania względem reformy podatkowej Donalda Trumpa. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 1,12%, Standard & Poor's zwyżkowało 0,61%, Nasdaq poszedł w górę o 1,01%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,88 zł, euro 4,21 zł, dolar 3,85 zł, funt brytyjski kosztuje 4,94 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, najwięcej opadów w centrum, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu możliwe burze, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach nawet porywisty, a temperatura od 7 stopni w Warszawie, Częstochowie, Bielsku-Białej i Jeleniej Górze, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Zielonej Górze, do 19 od razu w Przemyślu. Jeśli chodzi o masę i grawitację, to tu jeszcze słuchacz napisał, że trzeba zaktualizować powiedzenie: najpierw grawitacja, potem rzeźba. Trójka. Program trzeci. 2-2 i 7 trójek w sprawie przedsiębiorczości. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tymi głosami młodszych i starszych ludzi, którzy dzwonią i cieszą się z tego, że są przedsiębiorczy i że tak im się wszystko w życiu układa. No super, super. Bo później jak zostają już przedsiębiorcami, to dzwonią do audycji, nie wiem, południowej, do redaktora Strzyczkowskiego, chyba się narzekają na wszystko, więc wszystko przeszkadza. Nie mogą robić tych swoich biznesów. Ciekawy dysonans wystąpił. Rano wszyscy entuzjastycznie, w południe już nieco gorzej. Tak czy inaczej zapraszamy i do audycji porannej, i do południowej Kuby Strzyczkowskiego, za, a nawet przeciw. Na przykład dziś. Za 24 minuty będzie 8. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Otóż to, Piotr Mec. Dziś rarytas. Wojciech Młynarski zaśpiewa nie swój tekst, z czego sam się wytłumaczy. Przesłuchując moje pierwsze nagrania radiowe, znalazłem piosenkę, która stanowi pewne odstępstwo od przyjętej przeze mnie zasady wykonywania wyłącznie utworów autorskich. To jest piosenka o dworcu EKD ze słowami Gałczyńskiego, muzyką Jana Tyszkowskiego. Nie bardzo już sobie przypominam, jak doszło do tego, że akurat właśnie tę piosenkę nagrałem. Być może ktoś z kolegów wykonawców zawiódł, a chcieliśmy koniecznie mieć ten utwór w repertuarze kolejnej audycji. Dzisiaj po latach myślę, że mój sentyment do tej piosenki jeszcze był spowodowany faktem, że po pierwsze Gałczyński był wtedy moim ulubionym poetą, a po wtóre kolejką EKD dojeżdżałem przez całe moje dzieciństwo i pierwszy rok studiów z Komorowa do Warszawy. Coś więc się złożyło razem na fakt, że tę piosenkę nagrałem i że dzisiaj z prawdziwą przyjemnością chcę ją przypomnieć. Powtórzę jeszcze raz. To jest piosenka do słów Gałczyńskiego z muzyką Jana Tyszkowskiego, a aranżował Zbigniew Rudziński. Muzykanci grają tango, numer twych butów 42. I walca liść we mgle. Zapada wieczór, proszę pani, a potem noc nadchodzi za nim. Jak liście szepcą zakochani pod dworcem EKD. Może nuty dostać muzyk, a o dwa kroki gladiolusy. Jeśli to dzień imienin, a z owocarni facet dźwiga na wpół rozcięty melon gigant dla mani i dla gieni. Więc owszem, proszę pani, Paryż. Rozumiem Paryż, te bulwary, kina w neonach, lecz niech skonam na wieczne pióro me. Ja wolę niż bulwarów blaski na Nowogrodzkiej kurz warszawski i nocą małe srebrne gwiazdki nad dworcem EKD. Taka piosenka dziś. Wojciech Młynarski, Piotr Mec. Do usłyszenia jutro. 2273. Przedsiębiorczy. Przypomniała mi się taka historia. W drugiej połowie lat 80. byłem w wojsku. No kto wtedy w wojsku był, to wie, że był kłopot z żyletkami. No i jeden z kolegów sprzedawał te żyletki. Sprzedawał do momentu, kiedy się okazało, że na innej kompanii ginęły. Także różnie bywa z tym genem przedsiębiorczości. No to jeszcze jedno wspomnienie. Dzisiaj jak kupię tanio, a sprzedam drożej, to jestem przedsiębiorcą. Ale kiedyś jak kupiłem tanio, a sprzedałem drożej, to byłem spekulantem. Proszę pamiętać, że zawsze podatek. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut 8, bo niecały tydzień, tyle zostało nam jeszcze na rozliczenie z fiskusem. Ostateczny termin mija 2 maja. Korzystając z wielu udogodnień, coraz więcej Polaków rozlicza się bez pomocy doradców finansowych, sięgając po e-deklarację Ministerstwa Finansów, bo to po prostu wygodniejsze. Sprawa się jednak komplikuje, gdy do deklaracji podatkowej musimy wpisać kilku pracodawców, a jest jeszcze trudniej, gdy jeden z nich to firma zagraniczna. Jakie zasady obowiązują w takich przypadkach, wyjaśnia Monika Miedziak z Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce i czasowo pracuje za granicą, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Czyli musi rozliczyć się w Polsce z całości dochodów uzyskanych w Polsce oraz dochodów uzyskanych za granicą. Zgodnie z informacjami, które znalazłam w internecie, ponieważ wiele stron informuje o takich przypadkach. Pani Monika od 4 miesięcy pracuje na Węgrzech. Jeżeli osoba pracowała za granicą pół roku, Tam jest, zdaje się, nawet liczba dni, 183. Tak, to musi się rozliczyć w Polsce. W moim przypadku to Węgry. Mam już informacje na temat tego, jakie dokumenty muszę wypełnić. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to bardzo skomplikowane, bo to jest PIT-36 i PIT-ZG. Dla każdego kraju, w którym się pracowało, osobno trzeba złożyć ten PIT-ZG. Natomiast jest wiele dodatkowych rzeczy, które mogą sprawić trudność. Generalną zasadą jest, żeby nie płacić dwa razy podatku od tego samego dochodu. Kancelaria SK&S, radca prawny Sławomir Łuczak, wykładowca uczelni Łazarskiego. Raz w jednym kraju, raz w drugim kraju. Czyli jeżeli dochód jest opodatkowany w tym przypadku na Węgrzech, to w Polsce albo powinien być zwolniony, albo ten węgierski podatek powinien być zaliczony na poczet polskiego podatku. Czyli żeby efektywnie osoba zapłaciła tylko raz w jednym kraju podatek od tego samego dochodu. Tutaj są różnice w tych umowach z poszczególnymi krajami. Tak, umowy różnie decydują. Generalnie są możliwe dwa podejścia, albo zaliczenie zagranicznego podatku na poczet polskiego podatku, albo zwolnienie całkowicie w Polsce tego dochodu zagranicznego, dlatego że był zapłacony podatek w obcym kraju. Ale o tym decyduje umowa i to trzeba sprawdzić w umowie. Umowy zawarte przez Polskę, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidują dwie metody rozliczania. Metodę wyłączenia z progresją i metodę odliczenia proporcjonalnego. W przypadku metody wyłączenia z progresją podatnik składa zeznanie podatkowe w Polsce tylko wtedy, jeżeli osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. W przypadku metody odliczenia proporcjonalnego podatnik jest zobowiązany zawsze złożyć zeznanie podatkowe w Polsce. To jest ważne. Brzmi to strasznie. Na tym etapie utknęłam, ponieważ mam jakby wytłumaczenie jednej i drugiej metody, tylko muszę jeszcze przeanalizować własną sytuację, dostosować ją do przykładów, które mam przed sobą i myślę, że jakoś do tego dojdę. Natomiast nie sądziłam, że to może jednak być tak skomplikowane. Ponadto trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że dochód w obcej walucie należy przeliczyć na złotówki. Jeżeli uzyskujemy przychody tygodniowo, to przeliczamy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli co tydzień. Jeżeli dostajemy w piątek, to liczy się kurs z czwartku. Tak. Jest to do zrobienia i księgowi sobie z tym radzą, jak najbardziej specjaliści, doradcy podatkowi. Natomiast osoba, która nie ma na co dzień do czynienia z podatkami, może mieć z tym kłopot. Kończy się termin w Polsce rozliczania do 2 maja w tym roku. I tak sobie myślę, nawet jeżeli ktoś ma kłopoty, a nie zdążył skorzystać z fachowej rady, to lepiej może, żeby popełnił błąd i jednak wysłał w terminie, bo wtedy chyba kary są spore. Tak, zdecydowanie lepiej złożyć deklarację i potem ją skorygować, jeżeli uznamy, czy stwierdzimy, że popełniliśmy jakiś błąd, bo niezłożenie deklaracji jest wykroczeniem karnym skarbowym. Jak zwykle w takich sytuacjach przypominamy, że w przypadku nieterminowego złożenia zeznania podatkowego musimy liczyć się z karą grzywny od 200 do 40 tysięcy złotych. Przypominała o tym Ewa Dudzińska. Napisała szybko pani Ewa. Pani Ewa jest komisarzem w Urzędzie Skarbowym i napisała, że spore kolejki ostatnio, jak po kawę w latach 90. Well, let's science fiction. No niby ponura pogoda, ale naprawdę kawałek świetny, żeby pójść do pracy. Tak, zgadzam się z panem w całej rozciągłości. A jak tam we wojsku? A propos tych żyletek. Żyletki nie zawsze służyły do golenia, czy też do głubienia, ale z żyletek we wojsku to się robiło grzałki. Ktoś, kto był w wojsku, pamięta, że do tego potrzebne były dwie żyletki, kilka zapałek, trochę sznurka, jakiś kabelek z wtyczką do prądu. To brało taki prąd niesamowity, że trzeba było drutować bezpieczniki, ale działało rewelacyjnie. Ktoś, kto był w wojsku, niech sobie przypomni tą grzałkę z żyletek. Super rzecz, naprawdę. Proszę tego nie robić w domu, zdecydowanie. 2,2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o gen przedsiębiorczości, w klasie zerowej dostałem od wujka Włodka temperówkę na korbkę i temperowałem kredki kolegom i koleżankom po 20 groszy za sztukę. Zarobione w ten sposób pieniądze zainwestowałem w gumy turbo. Mam nadzieję, że obrazki z samochodami z tych gum kiedyś będą bardzo dużo warte. Ktoś tak napisał. 71335. Aha, i pan drogowiec prosi o pozdrowienia, bo dziś ich dzień. Serdecznie pozdrawiam, serdecznie. Dobrze, w sprawie tej grzałki to już tak... Chciałem tylko dodać, ta grzałka z żyletek to się burzała nazywała. Ale ciągle utrzymuję, proszę tego w domu nie robić. Jeszcze w sprawie tych rozliczeń, jeśli ktoś z państwa zarabiał za granicą, list z Urzędu Skarbowego, że z tymi zeznaniami, z dochodami zagranicznymi są rzeczywiście kłopoty. Są skomplikowane i nawet w urzędach skarbowych nikt nie chce się tym zajmować, ale są specjaliści i tam można się udać. Bardzo dziękuję. A pan Łukasz z Krakowa napisał, pamiętam, jak kiedyś trójka w ramach żartu prima aprilisowego podała, że właśnie minął termin składania PIT-ów. Co to się wtedy działo? Tak, pamiętam ten dzień. Bardzo dobrze go pamiętam. Jak to państwo pisali, że wysiadali z pociągów z Poznania do Warszawy, żeby wrócić i złożyć jak najszybciej. No dobrze, Łukasz Walewski. To też o podatkach, ale nie prymaprylisowo. Rzeczpospolitej czytamy, że mamy wyjątkowo wysokie wpływy z podatków do budżetu. Kasa państwa pierwszy kwartał zakończyła najlepszymi wynikami od lat, przynajmniej w części wynika to z uszczelnienia systemu podatkowego. Przede wszystkim rosną dochody z VAT. Wzrosły 40%, licząc rok do roku. Silne odbicie nastąpiło też w podatku CIT o 15%. Skąd takie przyspieszenie? Po części to sztuczny wzrost wynikający ze zmiany przepisów, ale ekonomiści są zgodni, że coraz lepsze efekty przynoszą też działania uszczelniające system podatkowy. Z jednej strony wpływy z VAT są podwyższane przez zmiany terminów rozliczeń deklaracji z kwartalnej na miesięczną dla większych podatników, czy wprowadzenie tak zwanego odwróconego VAT w budownictwie. Oznacza to, że firmy budowlane na razie nie otrzymują zwrotów tego podatku. Zostaje on w budżecie, wyjaśnia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. W kolejnych miesiącach dynamika wpływów VAT z pewnością ustabilizuje się na niższym poziomie, ale i tak powinna być spora. Czytamy teraz Gazeta Polska Codziennie, bo tu ciekawostka z, można powiedzieć, działu zagranicznego, pełną gębą, bo Finowie, proszę państwa, eksperymentują z językiem urzędowym. Czytamy, rząd w Helsinkach chce, aby fińskie szkoły zrezygnowały z obowiązkowej nauki języka szwedzkiego, który jest drugim językiem urzędowym w kraju. Według rosyjskich mediów może to być szansa na większą promocję języka rosyjskiego. W Finlandii wszystkie oficjalne informacje muszą być publikowane zarówno po fińsku, jak i po szwedzku. W liczącej 5,5 miliona mieszkańców około 5,5% osób posługuje się szwedzkim jako pierwszym językiem, ale liczba takich osób wciąż spada. Rosyjskie media informują z kolei, że zlikwidowanie nauki języka szwedzkiego jako obowiązkowego no może być właśnie szansą na to, żeby rosyjski się w tej chwili przedarł. Szczególnie często może się to zdarzać we wschodnich regionach kraju, gdzie znajomość rosyjskiego może być pomocna w późniejszej karierze zawodowej. I jeszcze na koniec Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Panoptykon, fundacja zajmująca się naszą prywatnością w internecie, donosi, że policja sama łamie prawo. Ze sprawozdań policji uzyskanych przez fundację wynika, że funkcjonariusze pobierają billingi w przypadku przestępstw skarbowych, czyli zaczęliśmy od podatków i kończymy podatkami. No ale problem w tym, że policja do tego prawa nie ma. Fundacja wysnuła taki wniosek na podstawie analizy policyjnych sprawozdań z 2016 roku. To przygotowywane co pół roku i przekazywane sądom zestawienia przypadków, w których policjanci występowali o dane telekomunikacyjne i internetowe. Panoptykon wystąpił o te dokumenty do 16 komend wojewódzkich, a także komendy stołecznej. Sprawozdania udostępniły tylko dwie komendy, stołeczna i wojewódzka w Białymstoku. No i w obu przypadkach okazywało się, że policja występuje o billingi w przypadku spraw o przestępstwa skarbowe, a nie od tego policja jest. Łukasz Walewski, dziękujemy. To poranna prasa. 2-2 i 7 trójek. Myślałem, że temat grzałki z żyletek mamy zakończony, ale jak człowiek nie był we wojsku, to nie wie. A rozwinięciem technicznym większej buzałki było zrobienie tego samego, tylko z wrzeszczotu w wojsku. Ale to już do agregatu zanurzało w wiadrze i zimą na przykład była ciepła woda do mycia. Czuwaj. Bardzo panu dziękujemy za ten sygnał także. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Nie patrz tak. Gorący brzeszczot. Zostaw, nie, proszę tego nie robić w domu, za chwilę serwis. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me. In the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue.